A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 stycznia, minęła 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Na razie silny wiatr i śnieżyce, później mróz. Za chwilę o tym, co czeka nas w pogodzie. Tabliczka z napisem Ministerstwo Skarbu zdjęta. Proces likwidacji resortu potrwa do końca marca. Część pensji wypłacana w bonach towarowych. Tak jest coraz częściej w Grecji. Synoptycy ostrzegają przed śnieżycami i zawiejami, bo w wielu miejscach całego kraju nie tylko mocno pada śnieg, ale też wieje. Opady mogą trwać całą noc, a odczują je m.in. mieszkańcy Warszawy, zapowiada Kamil Walczak z IMGW. W nocy w Warszawie może spaść nawet 10 cm śniegu. Opadom śniegu będzie towarzyszył również dość silny wiatr, który miejscami może powodować zawieje i zamieci śnieżne. Od północnego zachodu zacznie nasilać się wiatr. Na zachodzie kraju do 90 km na godzinę, a w centrum do około 70. Zima zaatakowała m.in. w Karkonoszach. Tam w wielu miejscach spadło nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Czeskie służby zamknęły dla ciężarówek przejazd przez Jakuszyce. Kierowcy narzekają, że jest ślisko. Jest tragedia, tragedia, tragedia, naprawdę tragedia jest. Tu się wszyscy przyzwyczaili, że 2 lata nie było w ogóle zimy. Co odśnieżę, pług przejedzie, zawali i znowu muszę odśnieżać. Jest ślisko. Lepiej odczekać niż jechać, nie? Wysoko w Karkonoszach może dziś w nocy spaść nawet 0,5 metra śniegu. Jutro opady będą już mniejsze, a wiatr nie tak silny, ale kolejnej nocy czeka nas duże ochłodzenie. Dlatego po raz kolejny strażnicy miejscy na co dzień pomagający osobom bezdomnym apelują, by reagować, gdy widzimy, że zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie. Andrzej Janiszewski z patrolu monitorującego sytuację osób bezdomnych na warszawskiej Woli podkreśla, że w ten sposób możemy uratować kogoś przed zamarznięciem. Na pewno w pierwszym rzędzie samemu się zainteresować i zapytać. Nie popatrzeć z dystansu, nie wziąć telefonu do ręki i zadzwonić, dlatego że ktoś się boi. Bo jeżeli komuś zależy na tym i ktoś patrzy sercem na taką osobę, to powinien ją zapytać. Czy chce pan pomocy? Co panu jest? Czy nie jest panu zimno? Jeśli stwierdzimy, że osoba jest pod wpływem alkoholu i nie ma z nią dobrego kontaktu, warto zadzwonić po Straż Miejską lub Policję. Zadzwońmy na te 986 czy 997, patrol Straży Miejskiej czy Policji podjedzie. No i jeżeli ta osoba będzie wyrażała chęć pomocy, to pomożemy. Strażnicy miejscy w Warszawie proponują odwiezienie do noclegowni. Tym, którzy odmówią, dowożą ciepłe posiłki. Likwidacja Ministerstwa Skarbu rozpoczęta. Z budynku resortu zniknęła już tablica z jego dotychczasową nazwą. Tablicę z napisem Ministerstwo Skarbu Państwa osobiście zdjął minister w kancelarii premiera Henryk Kowalczyk, który od połowy września pełnił obowiązki ministra skarbu. Mam nadzieję, że ostatni minister ma prawo zatrzymać tabliczkę, więc zawiera. Henryk Kowalczyk dodał, że proces likwidacji Ministerstwa Skarbu zakończy się do końca marca. Ten okres 3-miesięczny to będzie takim okresem przejściowym. Spółki, które podlegały resortowi, będą zarządzane przez ministrów odpowiedzialnych za poszczególne branże. Jeśli mówimy o spółkach dotyczących energii, górnictwa, kopalin, to minister energii i górnictwa, rynki hurtowe, spożywcze rynki hurtowe, polski cukier, minister rolnictwa i rozwoju wsi. W tej chwili w Ministerstwie Skarbu pracuje niespełna 400 osób. W innych resortach zatrudnienie znajdzie mniej więcej połowa z nich. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Władze Litwy potwierdziły informację o rozlokowaniu w tym kraju specjalnych grup bojowych ze Stanów Zjednoczonych. To m.in. reakcja na rosnącą liczbę rosyjskich wojsk wzdłuż wschodniej granicy sojuszu. Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Państwa stwierdził, że obecność na Litwie wojsk NATO i USA to misja obronna. Wcześniej Amerykanie przerzucili na Litwę swoje najnowocześniejsze, niewidoczne dla radarów myśliwce F-22. Stany Zjednoczone zobowiązały się do wysłania wojsk do Europy Środkowo-Wschodniej podczas ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. Coraz więcej pracowników w Grecji otrzymuje część wypłaty w bonach. Szacuje się, że dotyczy to ponad 200 tysięcy zatrudnionych. Specjaliści ostrzegają, że ta tendencja będzie jeszcze rosnąć. O szczegółach z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Na całym świecie bony, które można realizować w supermarketach, są dodatkiem do pensji. Tymczasem w Grecji pojawiły się jako część wypłaty, która pokrywa nawet 20-25% wynagrodzenia. Według informacji rynkowych coraz częściej nowo zatrudnione osoby w prywatnym sektorze o najniższej pensji otrzymują zapłatę w całości w talonach. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy płacą wówczas niższe podatki. Jest to też sposób na radzenie sobie z brakiem gotówki na rynku. Specjaliści alarmują, że praktyka ta może się rozpowszechniać z powodu wysokich podatków i innych podwyższonych świadczeń wobec państwa.

w nagraniu z ich wieloletniego wspólnego artystycznego projektu Analog Overdose. Tyle, że ten fragment dotyczy analogowych nastrojów. Thank you. Dark Moods. Mariuszen Walder i Thomas Fanger wystąpili w studiu L z trio z gitarzystą Lucem Ulbrichem we wtorek 29 listopada. Bez podawania terminu zapowiedziałem wówczas tytułowe nagranie wspomnianego projektu. Nie studyjne, a koncertowe. Za parę minut program trzeci przeniesie Państwa do Berlina, do kościoła świętego Piotra, na występ obydwu syntezatorzystów. Teraz w pięciominutowym antrakcie równie mistyczna el-muzyka. Pontyfikat. Dedykacja Władysława Komendarka złożona w hołdzie polskiemu papieżowi. Thank you. grał Władysław Komendarek. Utwór wyjątkowy, bo nawiązujący do postaci szczególnie nam bliskiej i jej pontyfikatu. Kompozycja dedykowana Janowi Pawłowi II powstała w domu kompozytora w Sochaczewie. Zapowiedziana na ten rok, a teraz już nasza aktualna transmisja z występu Schönwaldera i Fangera w kościele świętego Piotra w Berlinie, za chwilą stanie się faktem. Koncert Analog Overdose utożsamia nadzieję, że mimo wszechobecnych w muzyce cyfrowych sampli, analogowe brzmienia dawnych syntezatorów są w stanie przekazać dostateczną mnogość ekspresji, odkrywaną przez nowe pokolenia słuchaczy jako atrakcyjną, a intuicyjne traktowanie melodyki, formy i harmonii warte jest podążania za dwojgiem słynnych niemieckich syntezatorzystów: Thomas Fanger i Mario Schönwalder. Thank you. kontynuowany przez Fangera i Schoenwaldera muzyczny projekt Analog Overdose, rozpoczęty na początku nowego wieku, trwa, dzieląc czas z krótkimi przerwami na inne artystyczne konfiguracje, duetu zapraszającego do nagrań wielu zaprzyjaźnionych instrumentalistów, głównie oczywiście L-muzyków. Obydwaj syntezatorzyści zaczęli współpracę już we wczesnych latach 90. Hipnotyczne arpeggia unoszące sekwencje nieodmiennie przypominają pionierskie dokonania gwiazd elektronicznego krautrocka. Niemieccy artyści chętnie odwiedzają Polskę, uważając nie bez racji, że nasza publiczność i spontaniczne reakcje wzmagają atmosferę nastrojów i odbioru L-muzyki. Po ponad 20-minutowej przekroczonej dozie swobodnych analogowych inwencji zapraszam do odkrywania rodzimych nagrań. 13 grudnia we wtorkowym studiu utworami wybranymi z płyty Romantyczne sekwencje debiutował łodzianin Asuntar. Dziś w ostatniej części proponuję jego L-muzyczne strofy będące wolną parafrazą czy też lustrzanym odbiciem zwrotu wymyślonego przez Klausa Schulze. Asuntar potwierdza: tak, jestem sekwencjonowany. Thank you. List z Łodzi z października do studia El Muzyki, autor Asuntar. Przesyłam panu moją drugą płytę, wydaną w niewielkim nakładzie pod tytułem We Are Sequenced. Chciałem zawrzeć w utworach klimat muzyki elektronicznej lat 70., 80. berlińskiej szkoły i połączyć ją z organicznymi, naturalnymi barwami otaczającego świata. Przesłaniem płyty jest to, że cały nasz świat jest sekwencyjny. Cykl narodzin, dojrzałości i śmierci, nasz łańcuch DNA to również sekwencje. Wszystkie są periodycznie powtarzalne. Tytuł Przez śmierć do gwiazd. W radiowym planetarium Trójki wciąż Asuntar. I inny fragment tego samego listu. Nie jestem znanym muzykiem, uznanym kompozytorem, mimo 50 lat za mną. Poczułem potrzebę tworzenia muzyki stosunkowo niedawno. I nadal bardzo pasjonuje mnie to zajęcie. Nadrabiam stracony czas. Po utworze Per Mortis ad Astra do 23 Ancient Starship, gwiezdny statek starożytnych i muzykalny łodzianin Asuntar. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.